أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العلي العظيم دا آیاتنا چو اسماء تلاوت کرد دا سورت الاعراف دا نپنزو اسم آیات تخ شروع پر چلور شپیت آیات بانی ختم سو چورو کود آلتا دا دا جی ربط دا ما قبل سر دا دی چو اس دا جی زیادت قصی شروع کیجو دا زیادت دا انبیاء علیه السلاة والسلام لو دا ما قبل سر ربط پا چیش کدی چی قصی دلتا شروع کیجو رب کیا دا سی دی چی دا سورت دا سارا چخطر دا غزای پوری دا سورت عراب چی مجرا شروع کری دی دا غزو مزامین بیان سیوی و اس بات دا نبوات پکشی کسوی و چی دا نبی علیہ السلام نبوات ثابتا و دا یعیاو بل دا معاد ذکر سوی دی پکشی کدر دا غزای پوری چی دا انسانان چی مرسی بیر تا عود کی دا بیاراج بندی کیش دا دار رقم نه دی چې بالا لکه یو بلک چې د درخت څخه واس خاور شي څخه اخلاص شو هغه رقم نه دا بیرته بیا ژوندې کیږي دا معاد دوم نمبر دریم د الله توحید په کې ذکر سوی او چې الله واحد دی شرکا ځانته نه لري په ټول مخلوق کې هیڅ څوک د الله عز وجل همسر او شریک نه دی دا دریم څلرم ترغیب زی او د پاره د متابعت د نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه نبی اتباع وکړي قول فنزم نمبر ترہیب د مخالفت چکه مخالفت وکي اخرت کیم خراب دی دنیا کیم خراب ده ترہیب بیره پکشی کی ذکر سوی شپرم اغدلال دی ابلیس ذکر سوی او چې د خبس د جنت څخه خراونه سترنه نه دغه کار دی دا وشوي او دا خطاب اس هغه خطاب اس کارو مسلک اغدلال دی اغدلال بل گمراه کول نو چې د یو چا کار دغه دا پنجوالی ارزی تام شوي وتم نه پرګرام چې ستا د پلار سره بیا هغه کړي د جنت بي استري کالي به پرتوي کړي د جنت لس لپړ به درولي او ستا سره به نو بیا د دوست نو دا شپږ خبرې ذکر سوي وي اوس د جزا په دې قصو کې د دوه شپږ خبرو سره اثبات او تایید پکې کوي نو په دې قصو څنګه کول کیږي دا تایید اول دا چې دغه نبیان چې ذکر کې الله پاکوي ګوري دغه سلسله د نبیانو د نوح علیه السلام و سلام دی هود علیه السلام و سلام دی صالح علیه السلام دی شعیب علیه السلام دی خدا د مکه مشرکان ویل چې دا نبیان تیر سوی نو الله وایي چې د هغو نبوت په هغه انسانان و پلار به درلودي اکثر حضرت عیسی علیه السلام که پلار نه و دا نور خو دغه رقم انسانان و د مور زیږېدلي وه. نو چې د مور زیږېدلي وه دا محمد علیه السلام ولې نشي نبي کېدلی چې مثلا نوح علیه السلام نبي کېدای چې انسان دی هغه پروا نه لري وده ته وه او پر خدای بل ودرېدی چې راواسته ولې ملکه بیا رالېږل. دا کم نه بله د کار دی په انسانانو کې تر نبي علیه السلام د مخه لک نفر نبیان چې تېر شوي دي سجل وزر لا زیات کم پکښې لا نور. نو چې د اوغ دا منه دا ولید لسی د شواره معلومېږي دا ولید سخته معلومېږي. نو په دې قصو کې اثبات د نبوت دغه رقم کېږي چې دا مخکې تېر شوي دي اوس یې په قصو ثابتوي. دا نه یې کاږي څوک بیان کړي په مختلفو طرزو یې وړاندې کړي. الله عز وجل خو چې دی هم دغه رقم مختلف كيف نضرب لكم الامثال على فاكهه سن مشتشت امثال رقم بيان وتسر بخلاص وزاد نبيان خبر دلت ذكر كي دو ام شيء شال تذكر سوي ناغو خچو ده ده توحيد مساله چ توحيد دلت على فاك بيان كري نو دوغ نبيان قسي چ گرد راج ار نبي وخبل قوم ته توحيد تعليم كري دي خدا ده توحيد تعليم بت كار واي چو نبي عليه السلام ته گرد ور پي غوري او ته نو بل كار نه لري داغه توحيد دي داغه توحيد ابو تان پر دي قبر نه پر دي الله خدا گرد سه سلا نبيان جي ته دي خبر ته گوري چ وقوم ته سي شوي يا ولا وقوم ته نجي ولي چ درس ته فاجز جي ور وشه خو اري ودا غورت ولا چال ده لا پاک وحدانيت ومنه الله ته عبادت وکه یوازې بتان مه په شریکو. خو دغه د نبیانو اساسي مسله ده ګرسره. نو چې هغو نبیانو توحید بیانو بد نه ورسره ایسېدي محمد علیه السلام کې بیان کې پر تا ولې بد لګېږي دا یې هغه دوهم تایید. نو دریم تایید دا دی چې په دغو قصو کې د دې نبیانو نو الله پاک هر ځای هغه عذاب هم ذکر کړي دې ډلې ته دا عذاب ورکول شو هغه ته هغه عذاب ورکول شو هغه ته هغه عذاب ورکول شو په دې کې بیا ترهیب وکوي و مشرکانو چنو کده دغه نبی علی السلام تابعت نکو تستم عذاب ګور. نو ترهیب اموکی ترغیب ام په ذکر کې د عذاب وکي نو معنا د مخالفت او بیرېږي او اتباع وکي وجه ترغیب ورکي. نو په دا ذکر کې د عذاب وچ په دې قصو کې راځي دوه هدف ځنې واخستسول د مشرکانو بیرول چې تاته می عذاب ګور او دې ته رغبت ورکول میلان چې د نبی مخالفت مکو متابعت وکي پر بد عذاب وسخ خلاصي. نو دا خوم د صدر متنظم کارو مسلم بل خبر دلته دا پک شي کراځي چې دغه د ابلیس مسله و چې اغدلاله کړ دي په دا ګور دي قصو کې و ګوري دا خلک چې د نبیانو پر مخالفت درو دي دا کار چا کړ خو دا د دغه شیطان وظیفه ده. دا ارته نبیان چې راځي دا خلک چې پر مقابل درې دي لکه د خلکو پر چم کوچا مار پر لکه ورته ولاړ دي نه مې دا خبر خو دا د شیطان کار و هیڅ قصو په پای کې دا خبر نو ځنې ثابتېږي چې په تأخیر کې د عذاب دا عذاب چې مؤخره کیږي دا د دې دلیل نه دی چې عذاب نور کول کیږي. مشرکان خو به دغه وویل نو خدای ما نه ویني چې زه په تاسو سجدې کوم نو چې ویني مې خو مځکه مې جنانه باسي ولې مې نه نه باسي شیلا ولا کسته ولا کوي عذاب شته یا کیسه شته کني خو دغه دې زه په تاسو سجدې وکم دی ما مړ نو چې نه مې مړ کی نو خو مرم دار دغه د بت عبادت حق دی. په دغه قصو کې دا خبره مرزي چې الله چې ورقوم ته عذاب ورکړي په هغه ګړې نه دی ورکړي ډیر ټیم یې ورکړی دی نبیانو زاری ورته کړی دعوت یې ورته کړی تبلیغ یې ورته کړی وخت الله ورکړی دی سل کاله دوه سوه کاله اخر یې پر راوستلی دی عذاب. نو د دغه عذاب د تأخیره څخه چې په دې قصو کې راځي د دې اربی باید څوک د انګیرنه ونه کړي چې ما ته چې عذاب نه راکول کېږي ګرسره نه راکول کېږي هغو خلکو هم دغه ویل خو اخر الله پر نازل کړی دی که نه دی. نو کېدای شي د چا او چا عذاب داسې شي و اخرت کې الله ور وزاړي یو خو بس ته قوم دی معنا داس پره ځکه دا قوم عذاب کال وزر ډیر دوه خو پای کې به پرس یو شخص دی یو سړی دی کو په کې په ګرد ژوندۍ کې عذاب ورلره ور نه کول سو مؤخره سو عذاب دا تاخير دی د یل سچ نو ګر سره نسته علاوه کې دا اس په اخرت کې درلره درک نو او غ عذاب د اخرت د دقیق سو ته ثابت کیږي. یعنی خلاصه د خبرې دا چې دا څه قصې چې وس نو راځي بیانېږي د دغه صرف د صورت کې شروع سوالي دا چې هغه گذشته زامن و دو غو تایید میخ پر ولی مگر و د قصې په شکل کې ورته چش کی ورته وړاندې کینو ترجمه ته وس متوجه سه. الله عز وجل وای لقد په تحقیق سر خامخه ارسلنا مجل جلی و نوحا نوح علی صلاتو و سلام دا مجل جلی و الى قومه و قوم تدده دده و قوم تمور جلی و فقال نو دای چې ورغلی ورته ویلی و دسی فقال نو دو ویلی و وليا قوم اعبدوا الله خبره وارد ورد دغه توحيد اشروس بكنس يا قومي از ما قوم اعبدو تس عبادت وکی اللہ دا الہ عز و جل ما لکم من الہ غیره ما نست لکم تسلر من الہ ہتس معبود نست غیره ما سوا دا اللہ تا دا اللہ تا چی سواکے بل اتس معبود نست التا یو بل جاید دی دا فسورة نوح کی چی دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا دغس دغد دي بوتان ووجا يوبت سواع بلو يغوث بلو يعوق نسر بلو دغ پنز بوتان الت ذکر سی وی دا په قران کې د جبوتان نو مان راغلی نو دا د دي خورا غټ غټ خدایانو چې غټ مشکل بو نو نارای پر يغوث په يعوق باندې کوم قسم لا تمنات بیا بل ځای ذکر سی په قران کریم کې د دي دغه پنز ډیر غټ خدایان بلل نو نوح علی السلام یې د خلکو پر چمن په یو چټک ور خلاص کړل چی یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره بلا نو ما نکلو لیت چی و پلانه ندی خدای بل پلانه ندی خدای ولستیست پار من اله گور بیا من استغراقیه پر اله داخل سیدی ایت خدای نستیست پار غیره ما سواد الله عز و جل سخن نو دا عبادت وکی که نکه از ما پا کول چی یا چی ری پرده ما دا سون غط بطی دا خود پلار دنی کسرا پات دی الله پاک دا دا بیان کی چی دا دیس بار بسورتو ویل ول انی اخاف علیکم انی بشک ز اخاف ز بریجم علیکم برتسی باندې عذاب د عذاب سخ یوم عظیم یوم د اغه ورز عظیم من چډر لو اورز پنزوس زره کاله ده د اغه ورز د عذاب در باندې بریجم چې باب مهلا پاک دو رخته کشي نو سر د چار اوس دی اوس لا ځان اسلام کی د عبادتونه پریږدي خدا غدی دغه نبی چې نوح علی السلام دی ګرد مشرکان په نبوت قانې او چې دا نبی تر سوې نو دغه دعوت ته توحید دی کنه هغه خلکو ته د عذاب او بیان دی یوم قیامت غدی کړی دی کله کړی یوم عظیم ذکر کړ د خدا غ معاد دی نو خو غدی معاد خود هم ذکر کړی دی نبی علی السلام چې وتی استوای بیا رجوند کې چې معاد منا بیا ژوند بعث بعد الموت چې دا کېږي ته ته ډیره ګرانه تمام چې او دا به بیا چیرې ته اوس مشته دا خبر کې خدا نوح علی السلام خپل قوم ته دا خبره کړی پسی پسی ورتا گور چنو خلقو تسوائل پا خلقو کی گرد مر پسی و گوری دا دستور دی دا قرآن کریم قال الملأ سفارستا که نستا پا قرآن کریم قال الملأ چه دی خاص ملأ و دا سردارانو توائی ملکانو و غرطانو توائل کیش دا اگر بستا سفارای پا نام دا قال الملأ چه دا ملک بلکار نستا که جد خدای خبر ورتا وکر دا در بانی را غورزی شکیش دا بس پر دا کشنی ملکی بیریر چه دازوی مردی لکه چه ملکی راست نیست سوزر توی چه تا پوزوی ملکی دی پوزوی مردی خدا اللہ و تعالی جن در تا بیانم دلتا مغدی دا ملأ توری را لکن یمال بس تا سفارا پا قالو الملأ بانی آدم یا جیج نوم دا جا سفاری دا غرکم دی قالو ورتوی ویلو انو علیه السلام تا الملأ و سرداران غطایتو ندی دا لوی سرمایدار خلق مشران چی دوغو خلقو اگر دومر مقابله مسکین نو برا ورست که خو مسکین خو بعد ملک پر در بار بانی لویج برا چه ملک کاکا مقابله که دیم برا که برا پسی و دریج نو ملک ویل من قومه دا قوم سخد نوح علیه السلام ول انا لنراک فی اغدلال مبین انا بشک مر لنرا مجوینو کتا فی اغدلال مبین فی اغدلال پا گمرئی که مبین پشکاره که وسم دا غرکم دی تورسه چې کده دی او خرافات یې کولې د مثال په تو دا الله د جن خلاف پر کبرو را ګرځي د توافونه کول چورتو چې دغه ګناه د په جن کې په دغه چې الله نیس دی سره یار وای بیره مال میج وسورتو چې زوی مړ استاو د وابه سره چې لمون سر کال په قل ولا کې ټول رکعتونه چې په قل ولا دي نو په قران کې به نور څه معلومات لري دا وابه و نه وابه خو به عالم در کولای پر ترازی به تللی چې دا سی نه دي دا غلطی ملک کا اول د غزر بدر باندې کې په دا رقم چې ما په کارو به معنا کار نه لري نو دی سورت ال ان به شک مر لنرا مجبنو کتا ای نوح فی غدلال مبین پشکاره گمری که وز خودی اول بیخی دی ده پوستک شده گمرهی تلاس رواچه پر یه غسل گیجه پر یعق لگیجه پر نصر لگیجه پر ود لگیجه ندی اغا سواع پر اغا وز خود دا لوی خدایانو تا لا سروع چو دا جد سون بیشر بیشرو کرد دا کار چاور تا وکی پا مقابله که ملع سردار سابر تو ویلنو ش دلتا دا غلی کلی جد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی اون کی قوم کی ابرو دار لو گونی ابرو خدا غا دا عزت والا خلق شدی بولی شدی شغط گاردی لری دا دولت منی دا غا ابرو مند دغه خلکو دا مقابله ورده شروع دوغو خدا خبر سو نوح علیه السلام د دې په جواب کې څه ورته وایي دا پسې د جواب قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو یا قومی از ما قوم لیس بی ضلاله په خدای که گمراه من او گمراه ولی ام خو حق خبر درته کوم لیس نست بی په ما سر ضلاله هیڅ گمراهی نست را سره ولكني رسول من رب العالمين ما تبل را پیش ستا فکر دا دی چې روح لک چې بی عقل سوی دی چې پر د خدایانو را وغورځی دی چې نه منی دا بوتان ستا فکر خدا غدی مگر مسله د بل ځای پیش ده زه الله را لېږلم که دا کار ونه کوم الله ما ولا که پریږدی نو مخکې تیره سوله چې رسولان بم په ورځ قیامت ودری پښتنه بزنی چې ما چې کوم خبر درته کړی و قوم ته چې ورسول که چې نه ورسول نوح علیه السلام عذر ورته پیش کړي ولیس نسته بی په ما سره ضلاله هیڅ گمراهي په خدای که یا لیونه یم ولا که یا گمراه سوی یم چې ګرسره مې نو د حق خبرې ثبت کېږي هغه وجه نه ده ولکن یې دونه خبر ده زه چې یم رسول زه رالېږل کړه سوی یم من رب العالمین زه نه ده یو باچا رالېږل سوی یم زنه د یو بل ملک د خواره لیږل سیم چې ستا دغه ملک بد کېږي د دې چا د طرفه رالیږل سیم رب العالمین چې د ټول نظام پالونکی دی د ټول مخلوقات پالونکی دی عالمین خو دا اگر د مخلوقاتو ته ویل کېږي ټول نظام ته چې د دغه پالونکی دی د دې جواب څوک لري کې جواب که دای ورته ویلي بیم وایي چې په خدای که کوای سم مایلک اوس زه الله رالېږل یم زه خپله وظیفه سرته رسوم داسې نه دی چې د بې عقلي را پیښه ده یا مې دماغ خراب دی مرض نیورم هغسې نه دی ابلغکم چې زه خو یو د الله د طرفه رالېږل سوی یم بل کار څه کوم ابلغو زه رسول کوم کوم وتسې ته رسالات یې د پیغامو رب زما د رب د ځانه یوه خبره مې په خدای که په ګډه کړي چې کوم پیغامونه الله را کړي دي نه دي هغه د پیغام معنا هغه چې کومه وینا یې په لاس ورکړي چې دغه خبره به خلکو ته ورسوي زه هغه رسوم د ځان د طرفه څه شی زه نه وایم ابلغو زه رسول کوم کومو تاسې ته رسالات یې د پیغامو رب زما د رب د هدایاتو زما د رب وانصحو او زه خیر خواهی کوم لکم ستاسې لپاره ستا په ګټه خبره کوم د تاوان خبره نه درته کوم عین نمونه او مثال یې دا رقم دی لکه مثلا یا مشر اکا یا مشر ورور یا زوی دغه یا پلار چې وزوی ته نصیحت کوي به خپل کشر ته نو برای خو دی د دا زوی دپاره بد غواړي مګر چې د زوی دماغ خراب وي برای دی بیا اوس پر موږ زده کوي پر د بل ودرېدي ته بیا اوس ماته هدایت کړه که نرې ځان سم که دا شیان برای درته وایي دا دغه رقم دی دور زه ستا خیر خواهی کوم دا چې ته پر ما د بې عقل نوم لري چې دا بیا ستا کار دی وانصحو زه خیر خواهی کوم خیر غوښتنه کوم ښه غواړم لکم ستاسې دپاره چې ښه سي واعلموا من الله ما لا تعلموا واعلموا علم لرم خبر لرم من الله د الله عز وجل د طرفه څخه ما د هغه خبرو لا تعلمون چې تاسې علم نه لرئ نو ته خو ناپوه یې اصلي خو تا د الله د کلامه څکه نه ده کړې ته د جن په خبرو خبر نه یې ما ته چې الله را ښوولي دي زه چې کومې خبرې کوم تا ته ګمراهي معلومېږي خو ته ورسره نه حواله ده ته لږ نو کې دماغ د عقل په کار واچوه ته به خپله پوه سه چې په دې خبرو کې په خدای چې حقانیت پروت دی خپله به بیا په کار نیسي لکه نن تاسې دغه د یوې اوس خو دغه میډیا ازاده سوله په هر کور کې ستا د هر چا په جیب کې د معلومات کې د هر ورځ داسې نه پیښېږي چې دا کفار اسلام راوړي پسې هغه د دوی هغه کسان چې د عقل کار اخلي دوی چې اسلام راوړي مطالعه را شروع کړي چې دا څنګه قانون دی خپل قانون وایي برای د انسان دپاره د ده د ګټې و د فلاح و بهبود دپاره درجې کتاب الغټ رهنما اګر سره سته دی خپله ګویا سي کلمه وایي چې دا چې محمد راوړي دی هغه واقعي نبی دی دا کتاب واقعي د الله د طرفه څه دی دا هدایات د انسان تر وستیر دي چې پر له مرتبې کې دا د الله تعالی عز وجل ترتیب دی نو دغسې وایي واعلم زه خو پوهېږم ان الله د الله د طرفه ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسې علم نه لري نو وایي الناس اعداء لما جهلوه خلق د هغه شیانو چې نه په پوهېږي برای دښمني نو بهره د هغه سره دښمني کوي نو خو ته دغسې کوې چې نه په پوهېږي اوس د دې خبرو دښمني کوي بره واده خرافات یې را ولېږي پسې پسې ورته وایي نوح علیه السلام وعجبتم ایا وعجبتم تاسې تعجب کوي حیرانتیا کوي اندجې جاء چې راته کړي دي کوم تاسې ته ذکر فند من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسې دې راته کړي دي دا فند علی رجل پر یو سړي منکم ستاسې د جامه څخه دا څه د حیرانتیا خبره ده خو دوی دا حیرانتیا کول پر خدای بل ودرېدي نوحې را واستوه مشته خو ملکه بیې را استوله دا څه د تعجب خبره ده چې ستا د جامه څخه الله تعالی یو سړي ته ذکر و فند په لاس ورکړي چې ورته دا انسانانو ته بیان که دا اولنی ځل دي خود آدم علیہ السلام سے چرا ہونے سے درد بعد آمد آغا رکم دی چالا پاک و انسان تا ہدایت پر لاسور کی براوی دانون و انسانان و تووائے ولی انسان و انسان اخر مطال کیوئے دا گونگی پا جب اخبال مور شا پیش یو انسان دا بل انسان پا جب شا پیش شور تا بیان اولا ایسی اگا دا زورات مخبال اولا ایسی پر دا بانی ورزی کلوز بانی تا پویش خوزم برا پیشم سر شریک اولا ایسی مرکیام دا غا رکم دا ناجوریم دا غا رکم دا لمنزو او دسم ام دا غا رکم دا یو رکم دا دا شا استفاده سر اولا ایسی نو دا تعجب خبر صدا ایا وعجبتم تس تعجب کوی اند جه خبر سخه تعجب کوی جاء اشرا غلی ریکوم و تس ذکر فند نصیحت من ربکم ده طرف سخه درف ساس دار غلی دی علی رجل پر یو سڑی منکم سس ده جام سخه پدی کی وست تعجب کی چ دانو کیش ولی کیش یون دی رچ و بری کوم تس ده الا ده عذاب سخه ده ذکر کی کمی خبر دی انذار پروتی شتا ده الا ده عذاب و بری کدا لا احکام نمنه اور به درته گور ولتتقوا او د جده پاره د ذکر غلی ولتتقوا چې تستقوا دارسی پرهیزګار چې بره د ګناه او ځان ساتي ولعلکم ترحمون ولعل او شئکم تاسب ترحمون مرحوم سی الا برحمت ربانی وکي ذکر د او زی پی اجرا کی سو کار وکړه درې یون ذیرکو چې تسی و بری د الله د عذاب څخه ولتتقوا د ذکر په برکت بچ د معنا د قران ګرځ د ذکر ویل کیږي پند نصیحت ویل کیږي دا بل ذکر نه کی سبحان الله سبحان الله دا غنه ذکر معنا پند و نصیحت و چات ور کول او بل دا غشته به بار دا ذکر په برکت تقوا دار سه تقوا به حاصل کی او شای پر تا باندې بنو بار رحمت وسینو بار باغ سبحان الله خپل پر را بنا سه چې دا ذکر و پند واوري هغه خپل اوراد او هغه اذکار او هغه درودونه هغه خپل پر را بنا سه نو دا خود د بیان صدر او خبر په جواب کې چې دی بار او تول لنراک په غضلال مبین د بار او ګمری ولا کړه مسله هغه سره پیښه ده چې الله را لجل د دغه ذکر د پاره ته تعجب ولیکي چې انسان ته څنګه الله تعالی کتاب په لاس ورکی څنګه وحی ورته کوي دی بیرته ورته وایي ملا دا سرداران صاحبان فکذبوه دی تکذیب وکي هو دغه نوح علی السلام بار درواغ وایي اڅ نشته نه خدای ذکر په لاس سره کړی دی نه د خدای رسول یا پر خدای بل ودرې دی نوح مشتره استي فانجیناه الله وینو فانجینا ګور دلته دا قصه مختصره ده خلاص ذکر کړی ده فانجینا الله وی موږ نجات خلاصون ورکی هو دا نوح ده والذین واغ کسانو ته مخلصون ور لره ورکی معه چې د سر ملګری و پل پل کې په دکشتي کې دکشتي چې بیا د جوړه کړو په هغه کې بره خلک د سر و خجل الله وی دغه خلک مخلص واغرقنا او مش غرق الذين اغ خلق كذبوا چدي تكذب کړو بیا آیاتنا په آیاتو زمر چې کوم آیاتونه مر نه ته فلاس ور کړو دی دوی غو تکذب وکي اغه مو ټول غرق کړل د د پکشتي کې چې کوم کسان ور سره سپاره و بس اغه نجات پیدا کی د مرګ څخه نو ولي انهم كانوا قوما عمين انهم بشک دي كانوا وقوما دا داس قوم عمين رنجان د د د زړستر ګړنجي د ته شنو حال ارسه بیان کا د خبره لارې زینوس اړولې نو دوړون د سبا له کم کار اخس کیږي دا غ رقم رنجان نه او چې لارې نه جدل د حق لارې نه جدل چې موږ د مثال په تور د پلانې چې د زړستر ګي نهسته د عقل سترګي نه وینو دا رندان قوم په اس دعوت تبلیغ بند نه نو الله پاک وي موږ د اخلاص کی او اغرقنا الذين كذبوا دا غ دي عذاب د غرق پکشي کی ذکر سه دا یو نمونه عذاب دی نو دا خو دې فاول ورځ نوی ورکول سو نن نیم ساو کال خو موت نه جن خو دعوت نن نیم ساو کال کړي څونه ټیل دي مگر په پای کې عذاب نه اختص وکنه سونو علاوه مشرکان ته دا قصه وسوران دي کړل چې ستا پایم دا وسره راځي عذاب ته ګوري سیدی غرق بنینو خصب پی پمزک بجن نه بس غرق بنی و با بدر باج مسلات کې مرض نه دی لکه دا اوس چې کرونا د کچش مریضی چې راغلی ده خدا مریضی به اخته کی خدا در او تعالی عذابونه کی خو په تاخیر باندې دا دلیل نه ول کی چې ماته عذاب نه راکول کی د جې خلکو څخه دوغه نه غټ تاخیر وس مگر په پای کې هغه دی الله تعالی دی وکشتي په زراعه او څه انسانان هغه چې د سر ملګری واغه خلاص کړ دا نور ګرځه پکشي کې غرق سو او الله د رنجان نن پر کشې شاو وس د کشتي بیان خود ته نه دی سوی په سورۃ هود کې چې بیا دی بیا راځي برب البته دا کشتی چې څنګه کشتی و د دې تفسیر په هغه کې کې ور سره روان دي نو او بل د دغه عمومي بعثت باندې ته سوال کې پر دغه ځای چې ده نور خلق الله تعالی مړ کړل ته سوال دا ورګیږي چې نوح علی السلام خپل قوم ته مبعوث وک او ګرد دنیا ته خپل قوم ته خدا وسته سره چې د قصره شروع کړل لقد ارسلنا نوحا الى قومه نو دا توپان او بچ راج پکشتي کې څه خلک خلاص خو ګرد ژوند شي ان امر کړل انا دا انسانان چې ګرد خو ګرد مرسو نو اوغه تعذاب لور کول کې جوغه خدای مبعوث نه وو که دایس په سوال پیژ سوال دادی چې د دا بعثت خو خپل قوم ته سوی دی نو چې عذاب راځي خو خامخا خاص ده پر قوم باندې راسي او دلته چې دا نور خلق شو دا ولې سره مړ کیږي د قوم سما شباب مزکه کې خونو چې دغه نو برا وجه چې برا د خلق پر چم غرونه پک شي کې ډوب سو نه معلوم یې دل نو خدا چې دی دا خو ګرته خلق ته باقي عذاب د نور غزا کې تر نور ولې کیږي داغه جواب دادی چې دا د انبیاو د دعوت سلسله چې دا د وشاخه لري یو شاخه د اصولی مسلې د لکه د قیامت منل د الله تعالی یو والی د نبیانو منل د اصولی په دې کې د آدم علی السلام سره او رسول بدر نبی علی السلام فور د نبیانو فرق سته اصل اساسی چې عقیده ده چې مونته بلاد ده خو د ګرد شریک ده فروعات خو چې بیا دي چې د نبی علی صلاتو و سلام په امت کې مثلا پنځل منځونه دي په چیرو متو کې کدا ستر دي ډیر یا روزه یا میاشته په چیرو متو کې کدا ستر دي ډیر یا نجاست چې پر جامه باندې وي ویږي کدا ستر چې په نورو متو کې حکم بل ته یو خالي پر بل کې بس هغه نجاست ته جامه سي ست پاک سو کدا ستر په نورو متو کې بغچ کول او شغچی کدا په پر بل نه پاکش دا فروعات دي د فروعات په مسله کې چې دي ار نبی اخپل فروعات و اخپل قوم ته وړاندې کوي عقیده و ګرد انسانیت ته وړاندې کوي یو د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خصوصیت په ټولو نبیانو کې چې کی اصولی مسلې دي کې فروعی دي ګرد انسانان په مکلف دي خو نه خپل نبی بار نه راځي دا نبی دا یو دي کې دا اسم مضمون پوهیږي اصولی مسلو کې د ګرد نبیانو حکم دغه دي چې دعوت عام دي ټول انسانان په مکلف کې نو نوح علی السلام خدای الله توحید چې بیاناوه دا یوازې خپل قوم ته نه بیاناوه په توحید بیانولو د قوم او مکلف بلم په مکلف نو چې نور هم توحید نور سره مني تکذیب نه کوي عذاب یې خود پر اوغه باندې راغلی دا چې وای ار نبی و خپل قوم ته یل کې لاغه پغه فروعات کې فروعات د په قوم سي مختص کې اصول پغه سي مختص ولی په اصول کې فرق نشته چې آدم علی السلام کوم اصول بیان کړی اصول منع عقیده بیان کړی ده تر نبی علی السلام راځه هغه عقیده به فرق کړی دي هغه مونته بلا کې چې څو شیان ذکر سی وي دا ګورته نو بیان وای نو د نوح علی السلام د قوم عذاب چې نور خلق تور شامل شو خو هغه هم په توحید کې د نوح تکذیب تکذیب کاوه دا نور قوم هم د شنو چې وایز د قوم تکذیب کاوه نو دغه دعوت عام دي د عقیده پر بنیاد چي دي په دغه د عذاب بر عام شو او د ار نبی دعوت چې په خپل قوم سي مختص د نبی علی السلام سما سي هغه په فروعی مسلو کې چې دي کې دایس په خبره پويږي دا فروعات معنی چې لمون څنګه کیږي او حج څنګه کیږي څو رکعات هغه دي دا به پر وحي مسلې دي نو په هغه کې یو د نبی علی السلام دین چې دي دا په اصول او فروع کې چاته دي ټول ته عام دي امه په اصول ګرځي انسانيت مکلف دي امه په فروعات ټول انسانيت چې دي مکلف دي نو دا سوال په جزه کې دفع دي بل خبر په جزه کې دا ده چې دا قصه د نوح علی السلام یوازې نه دریا ده د نوح علی السلام قصه په قران کې څو ځای راغلی ده دلته یو رقم الفاظ په بل صورت کې بیا وره بل رقم الفاظ د موسی علی السلام په صفه یو سورات کې راغلی د الفاظ یو رقم چې دلته بیانیږي بل سورات چې بیا ورسې بیا الفاظ بل رقم دي نو خدای قصه خو پر یو رقم سوي چې پر رقم سوي د خبرت په ټولو سورتو کې خاص بو غو الفاظ راغلی وي دا ولې د الفاظ پر لا بدل دي دا لکه چې د نبی علی السلام جوړ دي نعوذ بالله ایو ځکه په یو سورات په یو الفاظ بیان کړی دی په جبل کې هغه ورسې وي بیا نور لیکلی دي دا دا به د خدای کلام نه کنه د خدای څخه نه یری جو خبري ورکم په ګردو کې بیان ویل دغه جواب دادی چې دا د قصې نقل دا ګردو مر خلک کټ مټ په هغه الفاظو نه کوي بل معنا یې کوي د مثال په تور یو سړی دلته ماته په لاس را یو جنایت کړی دی بارې مشکل کړ وډبا وس دلته ګردو ته سی ویل دی یو چې وځ خپل اندوالان ته وای برا یار پلان کې نن داسې خرکش ورکی ګردو په دې الفاظو تعبیر کوي بل بیا په خپل اندوالانو کې ناست دي برای یاره په وینو یې ورنګاوه دا رقم یې ووهه وهل یو وهل یو یا څنګه تعبیر کې برای په وینو یې ورنګاوه ابل وایي خرکش یې ورکړ بل بیا وایي یاره سابا یې ورته په مالګه کړله سابا یې ورته په مالګه کړله مندار هغه یې په دې رقم تعبیرین ابل وایي برای وایي سد بچې ځینې ورک کړه پر دا رقم یې ووهه بل بیا وایي داسې لکې ورکړي بل وایي داسې ضربین یې ورکړي نه دي دا رقم بل بیا وایي داسې خرم یې لا ورکړه دا گرد تعبیرات مختلف مختلف دی مگر شی یو شی دی دلتم دا قصه چه دا پا مختلف عبارات نقل کیجو مضمون ال تا یو دی قصه یو دا دا دا عبارات اختلاف دا دا جد دلیل ندی چه مارم دارن دا قصه دا زان نبی علیه سلام جوری ولی پری و الپازو نبیانی بیچ پا ارسولت که پا آغا الپازو را غلیو دا پا دا عام خلوی که دستور دی لکه دا ما یو نمونه در تکشیر شون که حدیث تور پیش سه دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم احادیث چه نقل کیج دا کٹ مٹ پا آغا الپازو جی اگر دیکھو بالمعنا روایت بالمعنا روایت دادی مشگر دی نبی علیہ السلام تی سفارس کچھ ناس تو دا سعادت مش پا برخو پیغمبری و حدیث بیان کری بارا چی مش بلارس مضمون که بتاو بالا نرا ہو جائے خود پا عبارات کی افسر اکم پرک رازی کن نسرا خلق نوائی متواتر باللفظ حدیث ام متواتر خواہ دی چی دوغنا دالا روایت کی چی تواتو و توافق فرکیز محال دا غا متواتر باللفظ فقط یوادانا حدیث دی من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار نو متواتر گر سره دا غیو دا خو بل لفظ متواتر دا یو دی متواتر بالمعنا حدیث رو خو به خیر دی برای دا حدیث رو د تواتر درجه ته رسیدلی 500 صحابه و روایت کړي هغه چې وګړي الفاظه فرق سره لري مگر معنا د ګور دی وای نو په احادیث کې روایت بالمعنا راځي په قران کریم کې هم چې د خصو څخه کم بیان الله کړي دا بالمعنا کړي دی الفاظ اختلاف ته دلیل نه دی چې نو دا صادقه قصه نه ده مضمون یو مضمون دی نو مال د کشتی بیان چې دی هغه چې دی په سورته هود کې او توپان چی بیا پردی بانج رالی اگه بیا پا صورت نوح که بارا رازی چی علا پاک پردی بانج بیا توپان نازل کی دا بیا اوغ دو صورت و تمعتلی دا کشتی کی پیاتی او دا توپان نازلی دلی دلتا فقط داسی مجمل تعبیر زینی وکی چی فانجی ناهو والذین معهو پی البولک دا کشتی مازی ذکر اس پا کشتی کی بخلاص کر دا توپان ذکر سنگ کیج و اغرقنا الذین کذبو بی آیاتنا چا چیز مش پا آیاتو تکذیب کر اگه مغرق کر توپانی مجمل ذکر کی دایم تفصیل بیا پا اوغ صورتو کی بارا بیا پا راسینو دا دغه قصیت څخه په عین حال کې نبی علی السلام ته تسلی امر لره ورکه ورسوه چې معنا دغه تا ته چې قریش وای چې ته درواغ مشتوای دا یوازې تا ته وای دا تا ته نه وای هغه ملؤ د سیوت لنراک فی ضلال مبین پر لوح د غضال نوم یې شي چې ته غټ ګمراه نو که دایس په مضمون ته پوهېږي دا تکذیب د وخت را روان دي د نبیانو سره نبی علی السلام ته پر ځان یې ډېره وامه نو دغه مضامین چې گذشته موږ د سرته څخه تر نن سبقه ویلي وه هغه په قصو کې وسراځي کرا کرا را ثابتوي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.